aşkına yandım. Mecnun'a ömrüm beleyler beni. Aşkın kemerini atar boynuma, bağlar zülfüne küreyler beni. Beni, beni, beni, beni, beni, beni. Aşkın kemerini atar boynuma, bağlar zülfüne küreyler beni. Beni, beni, beni, beni, beni, beni, beni, beni. Ateşten betermiş bu aşkın hali, ateşten betermiş bu aşkın hali. Kurudur yaprağı, soğudur dalı, bağrım üryan olur kerem misali. Yakar ateşlere küreyler beni. Beni, beni, beni, beni, beni, beni. Bağrım üryan olur kerem misali. Yakar ateşlerde küreyler beni. Beni, beni, beni, beni, beni, beni, beni, beni. Mahmud Erdal derdim döken sazıma, hangi bir gün yanam kıvay yazıma. Her gelip geçtikçe basar yüzüme, ayaklar altında çüreyler beni. Beni, beni, beni, beni, beni, beni. Her gelip geçtikçe basar yüzüme, ayaklar altında çüreyler beni. Beni, beni, beni, beni, beni, beni, beni, beni, beni.